राम यह प्रवचन परम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा दशार्थ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 17 जुलाई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। साधन वो श्रेष्ठ होता है जो स्वयं भीतर से पैदा होता है। ऊपर से थोपा हुआ साधन तेज नहीं होता है, असली भीतर से पैदा होता है। अब भीतर से पैदा क्या होता है? भगवान कहते हैं ये मेरा ही अंश है, ममई वंश, केवल मेरा ही अंश है। तो भगवान की तरफ से ना इसे स्वभाव है, ये भूल हो गई जो नाशवान पदार्थों की तरफ आकृष्ट होता है। ये जो प्रेम था भगवान की तरफ वो जड़ता की तरफ आकर्षण हो गया, इसका नाम राग है, आसक्ति है, कामना है, वासना है, तृष्णा है, ये हो गई। तो इसको मालूम होता है मानो संसार की आसक्ति ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक परमात्मा है, परमात्मा का ये अंश है तो परमात्मा की तरफ इसका स्वतः है खिंचाव होना चाहिए, और वो होगा तभी इसका स्वाभाविक साधन होगा। तो जीव का क्या स्वभाव है कि ये परमात्मा का अंश होने से इसके भीतर में भूख परमात्मा की है। अब इस भूख को दूर करना चाहता है सांसारिक पदार्थों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा, पैसों के द्वारा, उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तुओं के द्वारा अपनी भूख मिटाना चाहता है, और ये कोई मिटने की है नहीं। अविनाशी की भूख विनाशी पदार्थों से कैसे मिटेगी? विनाशी उछलो विनाशी नष्ट हो जाएगा, साथ में कुछ रहेगा नहीं। इस वास्ते अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होने से ही इसकी असली भूख मिटेगी। तो साधकों में क्या बात हुई है आज हम देखते हैं। तो ऊपर से भरने की बात ही विशेष होती है। जैसे किसी संप्रदाय में जाओ, कहीं जाओ, हमारी बात मान लो, ऐसे करो, बस हम कहते हैं जैसे करो, तो करते हैं परंतु बैठती नहीं बात। भीतर से असली इसकी मांग है परमात्मा की। देखो एक भूख होती है, एक मांग होती है, एक आवश्यकता होती है, एक कामना होती है, एक जरूरत होती है, एक चाहना होती है। ये दो है चीज, क्योंकि परमात्मा का अंश है, प्रकृति का शरीर को लिया है, तो शरीर को लेकर जो इच्छा होती है वो कामना है, इच्छा है, वासना है, तृष्णा है, आशा है, ये है। और स्वयं की जो भूख है ये है परमात्मा की। तो परमात्मा की तरफ अगर चल पड़ेगा तो निहाल हो जाएगा। परंतु मुश्किल ये हो गई कि परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति के अंश को प्रधानता दे दी। प्रकृति का अंश शरीर सूर सूक्ष्म और इन शरीरों के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, चिंतन के द्वारा भजन के द्वारा ऐसे, तो इससे भी प्राप्ति होती है। निष्फल नहीं जाता, कारण उद्देश्य परमात्मा का है। उद्देश्य तो परमात्मा का ही है, इस वास्ते उसी परमात्मा की प्राप्ति होती है। परंतु जैसे उद्देश्य परमात्मा का है, ऐसे भीतर से भगवान की लगन लग जाए तो निहाल हो जाए। तो जो शरीर को लेकर इच्छा होती है, उस इच्छा को, कामना को, वासना को, तृष्णा को ये बढ़ाता है, फिर उसकी पूर्ति से अपनी पूर्ति मानता है, तो संभावना है कि इससे हमारी तृप्ति हो जाएगी। तो एक निश्चित बात हरेक भाई बहन को जोर से समझना चाहिए कि सांसारिक उत्पत्ति और उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं के द्वारा हमारी तृप्ति कभी नहीं होगी। एक सिद्धांत की बात है, पर बहन है ऐसा पूरा हुआ, इतना धन मिल जाएगा, इतना मान मिल जाएगी, निरोगता मिल जाएगी, ऐसा मिल जाएगी तो हम निहाल हो जाएंगे, ये बहन पड़ा हुआ है। तो शरीर की प्रधानता लेकर होती, वो कामना है, इच्छा है, वासना है, तृष्णा है, इनाम है, और स्वयं की है वो क्या है, वो आवश्यकता है, वो इसकी जरूरत है। जैसे शरीर के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, जड़ के कपड़े की आवश्यकता होती है, अंजल की, इस तरह से स्वयं के आवश्यकता है परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा का ये अंश है, इसकी जाति परमात्मा के साथ मिलती है। ये पदार्थों के साथ, भोगों के साथ, रुपयों के साथ, कुटुंबियों के साथ, सांसारिक उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों के साथ इसका मेल नहीं है। इन चीजों से तृप्ति होगी नहीं, तो ये प्रभु की तरफ जाने से ही शांति मिलेगी। ये भाई बहनों को चेत कर लेते, होश में देना चाहिए कि आपकी भीतर की आवश्यकता तो परमात्मा की है, और ऊपर से कामना, आशा, तृष्णा ये जड़ पदार्थों की है। तो इनकी तरफ ज्यादा ना करके भगवान की तरफ चले आप। जब कभी भगवान की तरफ से आप चलेंगे, निहाल हो जाएंगे। जैसे सूरज को पीठ देकर चलो तो कभी भी छाया पकड़ में नहीं आवेगी। सूरज को पीठ देने से हमारे सामने छाया रहती है, छाया को कितनी जोर से पकड़ो अगर चल जाएगी, उकमा जो भर जाएगी अगर, और सूरज की तरफ पकड़ो तो फिर छाया पीछे भागती चली जाएगी। आपको छाया की गर्ज करनी नहीं पड़ेगी, छाया गर्ज करेगी। इस तरह से आप सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चल पड़ो तो आपको संसारी गर्ज करनी नहीं पड़ेगी। वस्तुओं को गर्ज होगी, पदार्थों को गर्ज होगी, जो आपकी गर्ज करेगी वो, और वस्तुओं वालों की, रुपये पैसे वस्तु रखने वालों की आपकी गर्ज करनी पड़ेगी। सच्चे हृदय से एक हम परमात्मा को ही चाहते हैं, वो कौन है कैसा है इसी को जरूरत नहीं। सगुण है कि निर्गुण है, साकार है कि निराकार है, दो भुज है कि सहजभुज है, चतुर्भुज है, इसकी जरूरत नहीं है। जो ये सच्चा है, जैसे गजेंद्र का जो पुकार करना, गजेंद्र गजेंद्र मोक्ष में आता है, वो कहता है यह कष्ट ने सो भरिधंत कौरगात प्रचंड वेगा दविधावते वशम भीतम प्रपन्नम परिपात यद भयात मृत्यु प्रधावत्यरणम तमी मही उसी में सर। यह कष्ट है, कोई एक ईश्वर, वो कैसा है, दो भुज है चतुर्भुजी है, कैसा है सगुण है निर्गुण है साकार है निराकार है, यह कष्ट है ईश्वर, कोई एक ईश्वर। पहचान उसे क्या है कि जो बलवान है मृत्यु है, ऐसा बलवान है सबसे जो सबको खा जाता है, मृत्यु को, काल को, जमराज को, एक ही नाम है। ये काल है, समय है, ये जमराज है, ये सबको खा जाता है, सबको ही, सबको खा जाता है। काल से रही या सुख रही, निष्दिन आयु खेत, तो ये सबको खा जाता है। तो काल से बचने के बताते हैं, जो एक ईश्वर है उसकी पहचान, कि जिससे भयभीत होकर मृत्यु भी दुनिया मात्र को भय दे रही है और वह अपनी स्वतंत्रता से कुछ नहीं करती, जिसके भय से मृत्यु भी टाइम टाइम पर काम करती है, सूरज भी टाइम टाइम पर काम करते हैं, मृत्यु की भूल नहीं होती है। आप हजारों लाखों आदमियों को देख सकते हो, कोई आदमी मौत की भूल में रह गया ऐसा नहीं है कि ये एक जगह पड़ा है, मौत भूल गई। क्यों, बड़े बड़े काम होते हैं, कोई कोई भूल हो जाती है, तो भूल हो गई भी ये 200-500-700 वर्षों का मौत भूल गई, ऐसा नहीं हुआ, ये भूलती नहीं, ये काल है, ये भूलता नहीं है। नवग्रह 64 रजोगुणी 52 वीर प्रसंत, काल भक्ष सबको गए, सबको काल खा जाता है। हरी शरण डर पंत, भगवान की शरण डरता है, ये उसे शरण ले तो काल डरे अणघर सो भाई, तस और संतो सुर तो लगाई, संतो की बड़ी माता है, काल डरे अणघर से, अणघर जातु मातन धातु निराकार जो बिंदा है, अणघर अणघर ये घड़े हुए है, सब घड़े हुए बनी बनाती बनावटी चीज है, वो जो नहीं बना हुआ है अणघर अजातु न जाप पैदा हुआ और न किसी ने बनाया, न घड़ा न जात है, उसे न कोई माँ है न कोई बाप है, ऐसा स्वतः है, स्वतः स्वभाव। उसके भय से मृत्यु भी संसार मात्र को भय देने के लिए त्रस्त है, भयभीत और मृत्यु धावती पंचम सब काम लेकर मृत्यु दौड़ती है। यह कष्ट ने तो बलिरो अंत काल, बलवान जो अंत है वो सांप प्रसन्न वेगाधा तो विषम, वो प्रसन्न वेग से मौत सो सो खा रही है, उससे भयभीत होकर जो पुकारता है, जिसकी रक्षा करता है वो ईश्वर। यह कष्ट ने सो बलिंत को रगात प्रसन्न वेगात अभिधावत हो विषम, ऐसे मौत धारे उसे भीतम प्रपन्नम, वो भयभीत हो से शरण हो जाए, नाथ भयभीत हो शरण हो जाए, उसे रक्षा करते, भीतम प्रपन्नम परिपाती, जो अच्छी तरह से रक्षा करता है भयभीत की, तमी उसी में सही मृत्यु प्रभावत्यर्णम तमी मही, वो शरणागत वसल है, उसी में शरण हो। तो सबको खाने वाला काल डरता है, सूरज भी इतना भयभीत है, समय पर उदय होता है, कोई गलती नहीं करती, मौत भी गलती नहीं करती, कहीं भी अग्नि है वायु है, अपना अपना काम करने में एकदम सदा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। जिसके भय से भीषात्मा पवन भवते भीषु देती सूर्य भीषाद अग्नि से मृत्यु से मृत्यु धावत पंचम, ये जैसे डर के नाचते हैं, जिसके भय से उसके में शरण। तो ऐसे जो सबके मूल में है और जिससे सब संचालित होता है और ये काल भी संपूर्ण को उत्पन्न न स्वरूप सब कर रहा है, सब परिवर्तन होता है, वो काल भी जिससे डरता है वो महाकाल है, महाकाल। उस जन्म में भगवान शंकर का नाम महाकालेश्वर है, महाकाल, काल का भी महाकाल। गीता में क्या काल हो, उसमें भगवान ने परिचय, अर्जुन ने परिचय पूछा कि महाराज आप कौन हो, भगवान को आप कौन है, कहते काल हूँ, काल खाइए सबको, ये सनातियों का ईश्वर है, ये समझे काल है उसमें लोग अक्षर में, इतने आप क्यों बढ़े हो, कि सबको खाने के लिए, और यहाँ क्यों आए हो, कि सबको खाने के लिए आया हूँ। कालोस लोक अक्षय कृत प्रवृत्त लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्त, यहाँ लोक और संहार करने के लिए आया, ऐसे भगवान है। तो ये संहार करने की शक्ति जो काल है वो भी भगवान से डरता है, वो उसके मैं शरण हूँ। तो उसकी आवश्यकता है अपने को, आप हम सब उसके अंश हैं, जिसके भय से मौत भी भयभीत होती है, दुनिया को भय देने के लिए भी वो तत्पर रहती है भयभीत होती हुई, वो परमात्मा, उसके मैं शरण हूँ, उसके आप अंश है। आपके भीतर में भूख उस परमात्मा की है, अब सही को प्रधानता लेकर के और संसारी भूख लगा ली, ये कभी मिटने की नहीं है, असंभव है, असंभव। आप नित्य है, संसार अनित्य है, और अनित्य के द्वारा नित्य की भूख कैसे मिट जाएगी? तो भीतर में भूख उस परमात्म तत्व की है, असली आवश्यकता उसकी है, वो आवश्यकता हो गई थी, आवश्यकता एक इच्छा है, कामना एक आवश्यकता। जैसे भूख लगती है तो भूख ले आवश्यकता आहार की है, अब ये बढ़िया है, ये घटिया है, ये मीठा है, ये जबान की बात है, पेट की नहीं है। पेट में तो उतना भार बोझा जाना चाहिए, शाक पत्ती हो चाहे हलवा पूरी हो चाहे दाल भात हो, वो भूख है, या चटोर बना जीव है, ये शरीर को लग रही है, वास्तव में भूख है। ऐसी असली भूख, असली हमारी भूख क्या है, ये दो है, परमात्मा का अंश है उसको परमात्मा की भूख है, और जगत का अंश है उसको जगत की भूख है, ये प्रकृति का अंश है इसको जगत की भूख है, इसको कामना कहते हैं, ये नाशवान है, नाशवान की इच्छा है उसको कामना कहते हैं, वासना कहते हैं, तृष्णा कहते हैं, इस कामना का त्याग करना पड़ेगा। त्याग का अर्थ सब लोग समझते हैं कि घर छोड़ दो, घर छोड़ने से त्याग नहीं होता है, घर तो दूर रहा, शरीर छोड़ दो तो भी त्याग नहीं हुआ। अगर त्याग से मुक्ति हो तो मरने वालों की सबकी मुक्ति होनी चाहिए, सबकी। क्यों घर छोड़ देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, कुटुंब को छोड़ते हैं, फिर कोई समाचार है ना, तार है ना, चिट्ठी है, वो आदमी है, इतना त्याग कर देते हैं, तब मुक्ति होनी चाहिए, इसका नाम त्याग नहीं है। त्याग जो भीतर में बसना है, चाहना है, कामना है, उसका त्याग करना है, वो त्याग हो जाएगा, निहाल हो जाएंगे, मैं जैसी हुई गई कि फिर हमारा कैसे काम चलेगा। अब ध्यान देकर आप सुने, मन में इच्छा होती है, मन में विचार आता है कि इनके बिना हमारा काम कैसे चलेगा, इच्छा है भोगों की, इसके इच्छा पूर्ति के बिना कैसे जिएंगे, ये बिल्कुल गलती की बात है। ये पदार्थों के बिना आप जीते हैं क्या? आप जिसकी आवश्यकता मानते हो, स्त्री पुत्र धन संपत्ति पति पुत्र आदि की, जिसकी बहुत आवश्यकता घर की धन की, क्या वो न मिलने से आप मर जाते हैं? सब आप सोचो, रुपयों की बड़ी इच्छा है, रुपये में मर जाओगे, अन्न जल के बिना मर जाएगी तो सही मर जाओगे, आप नहीं मरोगे। मैं तो एक बात कहता हूँ, आप मर जाए तो पाप ही खट जाए, निहाल हो जाए, आप तो मर जाओ सभी, मैं मुश्किल है खुद मरता नहीं, इस बस आप बताइए, खुद मर जाए ना, खत्म हो जाए काम, आप तो मर जाओ सब, परंतु ये मरता है नहीं, ये मरता नहीं है, इसकी इच्छा अमरता की है, जो न मरने वाला हो उसकी भूख है, इसकी मरने वाले की भूख नहीं है, मरने वाले की भूख मरने वालों को है, इसको कामना इच्छा वासना कहते हैं, और वो अमर तत्व है उसकी इसकी भूख है, वो इसकी आवश्यकता है, खास जरूरत है, विशेष जरूरत है उसकी, वो जरूरत मान ले पदार्थों की, भोगों की, रुपयों की, ये आपकी इच्छा नहीं है, ये शरीर की, ये इस विभाग की बात है, आपकी विभाग की नहीं है, आपकी तो खास भगवान की है, इस बात से शरीर निर्वाह वैसा न हो कहते शरीर निर्वाह तो मर जाएंगे, देखो भी मरो तो मरोगे नहीं, प्रारब्ध है जब तक जीवन है तब तक नहीं मरोगे, परंतु अगर मर जाए तो नया बात क्या होगी कि अन्न जल के बिना आदमी मर जाएगा, क्या सोचना था इस बात पर, अन्न जल वस्त्र नहीं मिलेगा तो आदमी मर जाएगा। अच्छा अन्न जल वस्त्र मिलते हुए नहीं मरेगा, उपकरण सोचना ये तमाशा नहीं है। अन्न न मिले, जल न मिले, वस्त्र न मिले तो आदमी मर जाए, तो अन्न जल वस्त्र रहते हुए नहीं मरेगा क्या? क्या ये अन्न जल के द्वारा ही जीता है, इसे कारण जीता है क्या? प्राग अन्न जल वस्त्र मकान कुटुम्ब धन जमीन घर सब रहते हुए मरता है, तो मरने में रक्षा करने वाली ये चीज नहीं है। मरने में रक्षा करने वाला वो परमात्मा है। मरना भी जिससे डरता है, मृत्यु भी जिससे डरती है, वो अमर जीवन है। और अमर उसके अंश आप, आपकी जरूरत उसकी है, आवश्यकता उसकी है, कामना संसार की है। परमात्मा का अंश सत रस दो ही बात आई तो उसका अंश है, तो आपकी आवश्यकता उस परमात्म तत्व की है, और यह संसार की इच्छा है, कामना है, वासना है। त्याग की बात जो कहते हैं वो त्याग ऊपर का त्याग नहीं है, भीतर से जो पदार्थों की रुपयों की कुटुंबियों की मान की बड़ाई की जीने की आराम की जो इच्छा है ये आपका नाश करने वाली है। मैं जीता रहूं, बड़ी बड़ी विचार करके शास्त्रों का अध्ययन करने की बात आई, ये करने पर भी मन में आती है कि मैं जीता रहूं। विदेशों की तथा अभिनिवेश, अभिनिवेश कहते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश, ये पांच क्लेश है, उसमें जीते जीने की इच्छा बड़ा क्लेश है, डर लगता है। डर तो लगता है पर डर से बच जाएगा। मृत्युर्वेश की मोड़ा भीतंग मृत्यु मुंजते, मौत से डरता है क्या? डरने से नहीं मरेगा, मौत से डरने पर मरेगा नहीं जा, तो फिर क्यों रही कुछ भी? क्या अंजल में मर जाएंगे? तो अंजल बिना मर गया तो अंजल खाते ही मर जाएंगे। तो देखो खास हमारे अन्न जल की वस्त्र की मकान की गर्ज मिटाना है, गर्ज भीतर से, कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम तो हैं जैसे तैसे रहेंगे इनके बिना भी। तो आप एक बल आ जाएगा, एक ताकत आ जाएगी, एक हिम्मत हो जाएगी, एक उत्साह हो जाएगा कि हम अन्न जल वस्त्र के बिना हम रहेंगे, जीते रहेंगे। शरीर मर जाएगा तो हम तो रहेंगे, हमारा जीना इनके अधीन नहीं है। ज्यादा क्या होगा, बस ये अन्न जल नहीं मिलेगा तो इनके न मिलने पर भी हम रहेंगे, शरीर छूटने पर भी हम रहेंगे, हम इनके अधीन नहीं है। शरीर के लिए अनुजल आदि की जरूरत है तो अनुजल देते नहीं मर जाएगा, इस उम्र आ जाएगी, अन्न जल की कोई कमी नहीं, सब बस तो ठाट बाट रहते ही मर जाएगा। तो ये तो भगत पर मरेगा ही, अनुजल में कोई ताकत नहीं है किसी तरह सके। और जब तक जीता जिया जाएगा और मृत्यु है तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, तो भी मरोगे नहीं, अब जीवन है तो निश्चित बात है। तो हम क्यों ऐसी गुलामी करें, अन्न जल के बिना मर जाएंगे? हिम्मत होनी चाहिए। देखो आप अन्न जल के बिना नहीं मरेंगे, पर अन्न जल खराब हो जाएगा बिना आपके। अन्न अगर रखा जाए दो चार दिन तो सड़ जाएगा, आप दो चार दिन में सड़ोगे नहीं बिना अन्न के, अनश्री अगर दुर्गंध हो जाएगी, खराब हो जाएगा अन्न, पड़ा पड़ा रखा हुआ हो जाएगा। आप अन्न के बिना तीन चार पांच दिन सड़ोगे नहीं, तो अन्न को गर्ज आपकी है, आपको गर्ज अन्न की है, ये खूब विचार करना है कि हमारे अन्न की गर्ज नहीं है। हम अन्न बिना भी जी सकते हैं, अन्न से भी जी सकते हैं, और जीना हो तो अन्न आपसे आप मिलेगा। आप अन्न की गर्ज मत करो, अन्न गर्ज खुद करेगा। जो भीतर से गर्ज छोड़ देता है उसके पीछे अन्न जल और वस्त्र आप से आप आते हैं, आप से आप आते हैं। और इनमें ममता करता है तो वस्तु डरती है, ममता से चीज अशुद्ध हो जाती है। जिसके साथ तो आप ममता करती उस चीज अशुद्ध हो जाएगी, आपका होगा पतन, ये चीज हो जाएगी नष्ट, फायदा नहीं होगा। और ममता नहीं रखोगे तो वस्तु शुद्ध हो जाएगी। अच्छे संत महात्मा के कपड़े का टुकड़ा लोग चाहते हैं घर पूजा में रखेंगे, और साधारण आदमी मर जाता है तो जूती कपड़ा उसे कोई रखना नहीं चाहिए, मुर्दे का हम नहीं लेंगे, मुर्दे की नहीं लेगा। क्या जो उसमें वासना रखते है वो चीज अशुद्ध होती है, अरे वासना ही होती उस चीज शुद्ध होती है, निर्मल होती है, स्वच्छ होती है। तो ममता से वस्तु खराब होती है, अरे ममता रखने से शुद्ध हो जाती है। देखो बहुत बढ़िया भोजन है, उसको आप भोजन करोगे तो भोजन पच जाएगा, और स्वीकार कर लोगे ना तो मैला बढ़ जाएगा, और भोजन नहीं करोगे तो नष्ट हो जाएगा। तो आप नष्ट नहीं होंगे, आप बिना भोजन भी जी सकते हो, और जीना मर जाएगा शरीर तो ही आप जीते रहोगे, शरीर के मरने पर भी नहीं मरोगे। मंडे पर मर जाए तो वैसा तर्पण आदि से निगम हो जाएंगे। तो शरीर आपका रहना है उतना रहेगा, तो अन्न खाते खाते जीते रहेंगे ये बात है नहीं, मरना पड़ेगा। तो एक विचार करें, आप एक बात कहता हूँ ध्यान दें, अन्न जल खाते खाते भी हम मर जाएंगे तो इनको रहते रहते भी हम मर जाते हैं, तो इनकी गुलामी हम क्यों करें? बिना अंजल के मर जाएंगे और अंजल खाते मर जाएंगे, तो अंजल के बिना आपका नया नुकसान क्या होगा? खूब विचार करो, ये बड़ी सोचने की बात है, नया नुकसान क्या होगा? मरने वाला तो मरेगा ही, फिर गुलामी करके शरीर की गुलामी करके क्यों मरे? मालिक बन रहेंगे हम, बोला भी क्यों करे? क्या मरना जी तो रहेगा, हर शरीर जाएगा, तो भूखे मरते मर जाओगे तो नया नुकसान क्या? खाते खाते मर जाओगे तो, खाते खाते मर जाओ चाहे भूखे मर के मर जाओ, मरना तो अनिवार्य है, तो फिर अन्न जल की गरज क्यों करें हम? खास समझने की बात है ये, इनकी गुलामी हम क्यों करें? वास्तव में अन्न जल को जितनी आपकी जरूरत है इतनी आपको अन्न जल की जरूरत नहीं है, आपने मानी है उसकी जरूरत, उसकी जरूरत शरीर को है, आपको जरूरत नहीं है उसकी, आपके जरूरत है परमात्मा की, आप परमात्मा के अंश है, ये शरीर संसार का अंश है, ये पृथ्वी का अंश है, तो पृथ्वी का अन्न जल आदि है, इसकी आवश्यकता इसको है, आपको अपने को है ही नहीं इसकी आवश्यकता। तो आप भगवान में लग जाए, चिंता नहीं करे कैसे निर्वाह होगा कैसे होगा। ये जो दुख है ना, ये दुख दो तरह का होता है, एक होता है प्रारब्ध का दुख, एक होता है मूर्खता का दुख। ज्यादा दुख मूर्खता का है, प्रारब्ध का दुख बहुत कम है। कथा सुन अकथा सुन से नाम सोचती पंडिता, मर जाए उसी शोक होता है, मर जाए का शोक होता है, अरे मरने की मरने की अपेक्षा जीते हुआ का शोक ज्यादा होता है। मर गया तो उसे एक बार चिंता होगी, मर गया मर गया खत्म हुआ, अरे जीते की उम्र भर चिंता होती है, इनका पालन कैसे होगा, इनका निर्वाह कैसे होगा, बड़ी चिंता तो जीते हुए आदमी की होती है। मरना तो काम खत्म हुआ, चिंता किस बात की? गता सुन अगता सुन से नाम सोते पंडिता, तो उसी चिंता क्यों करो? काम हमारा ठीक तरह से करते रहो और प्रसन्न रहो। आप रुपया बिना, धन बिना, घर बिना, कुटुंब के बिना, अन्न के बिना, जल के बिना आप जी सकते हो, तो आप अन्न जल की गुलामी मत करो। तीन बात, दीन भूख और प्यास, ये तीन है, देना पड़ता है, ये देते देते भी मरना पड़ेगा और न देने भी मरना पड़ेगा, तो मरना तो अवश्य है, फिर अन्न की जल की गुलामी लेकर क्यों मरेंगे? ऐसे मालिक होकर मरेंगे, बहुत से निर्वाह करेंगे, निर्वाह हो जाएंगे मर जाएंगे, मर जाएंगे। खाते पीते भी मरोगे तो, न खाने पीने भी मरोगे तो नया घाटा क्या हुआ, घर को एक ही बार है। मरने में दुख तो होता है सबको, अच्छा दुख से बच जाओगे, अन्न जल खाते खाते दुख से बच जाओगे। पांच पांच दस दस वर्ष खाट में पड़े हुए भुगतते आदमी, अन्न जल की कमी नहीं है, दुख बड़ा लंबा भोगना पड़ता है, भूखा मरने उतना लंबा नहीं भोगना पड़ेगा। निश्चित बात, एक विचार करो, उसे तटस्थ रूप विचार करो। मैं ये नहीं कहता हूँ आप भूखे रहो अन्न मत खाओ, ये मैं नहीं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, परंतु आप विचार करके देखो तो अन्न जल की गुलामी आप मत करो, अन्न जल को खुद को गुलामी होगी, आपके जबरदस्ती आएगी चीज। एक सिद्धांत की बात है, मैं आपके जचे न कर जचे वो तो हमारे हाथ की बात नहीं, परंतु आप मन से कोई इच्छा मत रखो, पदार्थ बिना इच्छा जोर से आते, आपके आवश्यकता तो पीछे होगी वस्तु पहले आवेगी, अरे आप गर्ज करो तो आवश्यकता तो उतरेगी पुस्तक मिलेगी नहीं। लखपति करोड़पति के भी जरूरत पहली रहती है, अरे इच्छा पीछे पदार्थ आते हैं नहीं भी आते, भूख बनी रहती है और धन की इच्छा रहती है और मिल जाए और भी इच्छा रहती है, वो दरिद्री है, जिसकी इच्छा नहीं रहती उसकी आवश्यकता से पहले अन्न आता है, आवश्यकता से पहले वस्त्र आता है, आवश्यकता से पहले मकान आता है, आवश्यकता से पहले घर सवारी आती है। ये बात ऐसी है, हम माने चाहे न माने, इसको जाने चाहे नहीं जाने, बात ऐसी सच्ची है। तो हम जो गुलामी करें उसी गुलामी हम क्यों करें, यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम, जो हमारी चीज है वो दूसरे के है ही नहीं, हमारे को आनी पड़ेगी, हमारी इससे कट जाएगी कैसे चल जाएगी। तो आप गुलामी न करें, आप धन के मकान के भोजन के जल के दास मत बनो, धन के दास मत, धन के मालिक बनो। मालिक वो है लाखों रुपया करोड़ रुपया है, ठोकर मार चल दे हृदय पर असर न पड़े तो आप धन के मालिक है, और 100-200 रुपया खर्च हो जाए खड़खड़ाहट हो जाए तो धन के गुलाम हो, ये पहचान है। मालिक बन करे हो, लंबा भूखा नहीं मरना पड़ेगा, जिसके मन में भूखा मर जाऊंगा ये चिंता नहीं है, वो भूखा मर जाए तो भूखा नहीं मरेगा, मरेगा नहीं, और मरेगा तो दुख नहीं होगा। त्यागा शांति अनंतरम महाराज, दुख होता है अभाव में, अभाव और त्याग दोनों एक तरह के है, एक चीज है। एक आदमी को तो रोटी मिली नहीं और एक ने एक आदमी रोटी खाई नहीं, दोनों भूखे हैं, पर दोनों की हृदय दो दशा एक दशा नहीं है। अब नहीं खाए उसे तपस्या, उसकी तपस्या है, आदमी ने एकादशी व्रत किया आनंद रहता है, अरे भोग नहीं था वो दुख पाता है। तो गर्दने से दुख पाओगे उम्र भर, आप तो कहते हो ज्यादा पाएंगे दुख, बस तो रहते दुख पाओगे, वो नहीं है कि वो नहीं है, वो नहीं है, नहीं कि लैंड लगेगी और नहीं हमारा चाहिए ही नहीं है। ममता आसक्ति कामना न रखने से नया प्राप्त बनता है, नया प्राप्त बनता है, धन की गुलामी नहीं है, धन का लोभ नहीं है, धन की आसक्ति नहीं है, धन की कामना नहीं है। अगर ऐसा जीवन आपका बन जाए तो आपका नया प्राप्त बन जाएगा, नया ऐसी चीज है ऐसी। इच्छा और कामना करे तो भी वस्तु कौन सी मिल जाती है, आशा कामना इच्छा रखने से, इच्छा कामना करे वस्तु के लिए हाँ। तो भी वस्तु हाथ नहीं आती है। आती नहीं, ये बात है। और कामना न रखने से नहीं आवे तो मौज रहती है, नहीं आने में मौज रहती है, और मौज रहती है और उसकी वस्तु खुद गर्ज करेगी, ऐसी बात है, ऐसी गर्ज उसको होगी। जैसे मालिक चिंता नहीं करता तो उसकी गर्ज माँ करती है, दूध पी ले, ये खा ले, ये कर ले, वो गर्ज नहीं करता है। ऐसे सच्चे जगह वैराग्य हो और भजन करता है तो एक नया प्रयोग बढ़ता है। ऐसी विलक्षण बात है ऐसी, और हमारे घर रहती मस्त रहती, आनंद रहता है। दरिद्री का लक्षण क्या है? दरिद्री का लक्षण है कि और मिले इच्छा रहती है और वस्तु का अभाव रहता है। धनी गए गरीब दोनों की दरिद्री है, वो धनी है तो गरीब दरिद्री है, और निर्धन है तो दरिद्री है, साधु है तो दरिद्री है, कृष्ण है तो दरिद्री है, भाई है तो दरिद्री है, बहन है तो दरिद्री है। जिसकी आवश्यकता तो रहती है, वस्तु नहीं मिलती है और पास में रहती है, उसका सदुपयोग नहीं कर सकता है, दान पुण्य नहीं करेगा, और जोर दूर धन कृपा मान रहे मन मोद मधुमाखी जो मूड मन गृत काल की गोद संचय कर रहे हैं, जैसे मधु इकट्ठा कर शहद जाने वाले जाते वो हाथ मसल ले जाते, बस ले जाए लोग पापी धन पर ले जाए, कीड़ी संचय तीतर खाए उनको नहीं मिलेगा। तो निर्धन का लक्षण क्या कि वस्तु है उसका तो सदुपयोग नहीं कर सकता, और तृप्ति होती नहीं और इच्छा बनी रहती है, और आवश्यकता वस्तु रहती है, आवश्यकता पूरी नहीं होती है। धनी का क्या लक्षण है कि आवश्यकता से पहले वस्तु मिल जाती है, भूख से पहले अन्न का प्रबंध हो जाता है, स्थान का पहले प्रबंध हो जाता है, और इच्छा रहती ही नहीं, और नहीं मिले तो चिंता होती ही नहीं है। कि भगवान का विधान बहुत बढ़िया है, जानकर उपवास करे उसकी अपेक्षा न मिलने से उपवास होता उसका महत्व ज्यादा है। बढ़ने से सत्संग हो रहा था उस समय, क्या कि ऋषिकेश से भी सत्संग आते थे, इधर से आते थे तो ऋषिकेश से झाड़ी की तरफ नौका लगी रहती थी, उस नौका में सत्संग आ जावे, सत्संग करके ऋषिकेश वाले चला जावे, ऐसा शेष जी का प्रबंध था। बढ़ने से सत्संग होता था मेरे सामने की बात। तो कभी कभी साधु आते के ही वे भिक्षा मांगते तो एक एक पूरी देते देते भोजन की भगत पर स्त्रियों के खाने का नहीं रहता। अब साधु की मतलब घर पर तो और भी बना ले, वहां कहां से बना ले, वहां जितने से ले जाए वो गंगा करे पाठ पाते साधु को भिक्षा देते, तो भिक्षा ऐसे हम पाते थे ले लिया भिक्षा पा ली वही। तो कभी कभी बहनों माताओं को भोजन नहीं मिलता था। शेर जी ने कहा ये जो उपवास है अभी नहीं मिला उसमें प्रसन्न रहो आप, और शाम की रोटी बना खा लो, 12 महीनों की एकादशी का मातम होगा उसका, क्योंकि भगवान का दिया उपवास है ये। स्वयं जो आती है परिस्थिति उसमें प्रसन्न रहना है, ये बड़ी तपस्या है, जान करके तपस्या करना इतनी दामी नहीं है। स्वाभाविक विपत्ति आ जाए उसमें प्रसन्न रहे को वो बड़ी दामी तपस्या होती है। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है आदमी बीमार होता है तो बीमारी का दुख होता है, तो उसको कहते तपस्या कर रहा हूँ, भगवान के दी हुई तपस्या करता हूँ। तो तपस्या में भी पंचाग्नि तब सही जलता है, बुखार में सही जलता है, तपस्या करता हूँ। तो तपस्या करने से ये बृहदारण्यक उपनिषद की बात दूसरे भाग तत्व चिंता में दूसरे भाग में भावना के अनुसार फल एक लेख है, उस लेख में बात आई है, आप पढ़ ले देख लेना। तो उसमें आई है तो बुखार आया तो मैं तपस्या कर रहा हूं तो उस तपस्या का फल होगा। उस लेख से मेरे पर एक विचित्र असर पड़ा है, एक विचित्र असर पड़ा है वो बताऊंगा आपको। कर्म योग वो है जो कर्म किया जाए क्षमता रखी जाए, तो कर्म योग कर्म करने से योग होता है। उसमें वो बात पढ़ी मैंने, तुम शेर जी क्या बुद्धि है, कितनी विचित्र सूझ है इनकी। वो पढ़ा तो वो बुखार आ गया और बड़ा कष्ट हो रहा है, तो उसको निष्काम भाव से मस्त हो जाए तो मुक्ति हो जाए। तो मैंने समझा रे बुखार तो फल है, कर्म किया जाए निष्काम वो तो कर्मयोग है, परंतु ये फल में कर्मयोग है। नई सूझ मिली मेरे को, शेर जी क्या बुद्धि है विलक्षण, जो फल में भी योग बताया फल में, तब तो चिंतामणि पांचों भाग लाकर देख लो, बिरदान ने कब उधर दिया है पांचवा ब्राह्मण के तय हो है जी, दूसरे भाग में भावना के अनुसार फल सब जगह ईश्वर रूप है नहीं है, तो उसमें जो बुखार आ गया उसमें कर्मयोग का पता निष्काम भाव से मतलब मुक्ति हो जाए, और सकाम भाव है तो उसे फल मिलेगा भोग मिलेगा, तो वो कर्म करने से निष्काम भाव से कल्याण होता है, और शेर जी की इतनी विलक्षण सूझ है जो कर्मों का फल है उसमें भी कर्मयोग, ये मेरे पर असर था उसका कितनी विस्तृत सूझ है। हाँ कर्म कारण है आरु ऋषो और मुने योगम कर्म कारण, आरु होना चाहते उसे कर्म कारण है, अब कर्म नहीं फल कारण हो जाए उसमें, तो मेरे पर विचित्र असर पड़ा कि कितनी विलक्षण बुद्धि है शेर जी की, फल में कर्म योग, बुखार में कर्म योग, निर्धनता में कर्म योग, भूखे मरने में कर्म योग, जो प्राप्त का फल अपने कष्ट आ जाए उसमें प्रसन्नता रहे तो कर्म योग, ये नई बात मिली मेरे को उस लेख से, तो शेर जी बड़ी गर्म कितनी गहरी सूझ है, ये बात मेरे पर असर पड़ा उसका, फल भी कर्मी हो निष्काम भाव से करते है वो मेरी तपस्या है, और मेरे को लोग जंगल में जला देंगे वो हमारा पंचाग्नि तप होगा, ऐसे तपस्या ग्यारहवां ब्राह्मण है वृद्धारण्य उपनिषद का, उसमें उदाहरण दिया है श्रुतियों का, वो कोई मनग्रंथ भाग नहीं है, वेदों का उपनिषदों का दिया उदाहरण, कितनी विचित्र बात है कितनी अलौकिक बात है, तो वास्तव में निष्काम भाव से कोई काम न नहीं है, अब इस तरह से आपको अन्न न मिले तो हमारे खाना ही नहीं, आज भगवान की मर्जी है, एक संत मिले थे, एक संत से उद्भुत संतों की बात मैंने सुनी है, संत मिलेगी महाराज आप कुछ कुछ नहीं लेते तो क्या करते हो, कि भिक्षा पा लेते हैं जाते हैं भिक्षा मांग लेते पा लेते हैं, तो भिक्षा न मिले तो भूख भी पा लेते हैं, दूसरे भाग में भिक्षा न मिले तो भूख भी पा लेते हैं, तो मुझे भूख को पा लेते सभी भिक्षा पा लें, अरे नहीं मिले तो भूख को ही पा लेते, भूख को क्या कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, आज उपवास भगवान ने करवाया, तो जानकर उपवास की अपेक्षा इस उपवास का बहुत ज्यादा फल है, यदि साधारण संतोष है जैसी स्थिति उसमें संतोष करना बड़ा भारी यज्ञ है, भावना के अनुसार फल क्या है ना देख, सब जगह ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई, जैसे फल हो छोटो से देखे तो सुना दे, तो उसमें ये विचित्रता मैं देखी कि जो बुखार आता है तो फल है कर्मों का, दूसरे भाग में गोविंद गोपाल की जय हो, सुनो आप ध्यान देकर सुनो, वो कर्म योग होता है, कर्म करने से कर्म योग होता है, अरे कर्म के फल में योग है, ये विचित्र सूच देखी मैंने, बहुत प्रसन्न की बात है, नारायण नारायण, सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होई, सारा संसार ईश्वर रूप है, जिसकी जैसी भावना होती है उसको उसी के अनुरूप फल भी प्राप्त होता है, मनुष्य जब बीमार होता है तब वह बहुत ही व्याकुल हुआ करता है, उसकी व्याकुलता का प्रधान हेतु यही है कि वह उस रोग में दुख की भावना करता है, वेदना का अनुभव होना दूसरी बात है और उससे दुखी होना और बात है, दलित पर वस्तु न मिले ये दूसरी बात है और दुखी होना दूसरी बात है, तो वस्तु न मिले तो ये प्रारब्ध का है और दुख ये मूर्खता का है, और मूर्खता आदमी मिटा सकता है प्रारब्ध नहीं मिटा सकता, प्रारब्ध मिटा नहीं सकता पर मूर्खता मिटा सकता है, यदि रोग में दुख की जगह है तप की भावना कर रोग में दुख की जगह तप की भावना करे, तो मनुष्य रोग जन्य दुख से अनायास ही बच सकता है। रोग के दुख से बचा हुआ दुख नहीं होगा। तपस्या करना दुख थोड़ा ही, पंचाग्नि तपता है दुख होता है, जलन तो होती है, शरीर भी जलता है पर दुख नहीं होता। भीतर में चिंता नहीं, मैं तपस्या कर रहा हूँ। वह केवल दुख से ही नहीं बच जाता, तप की भावना से उसके लिए वह रोग ही तप तुल्य फल देने वाला भी हो जाता है। तप का फल देने वाला रोग होता है, तप का फल देने वाला फल भी फल देता है। इस रहस्य के समझ लेने पर ज्वर आदि व्याधियों में मनुष्य को किंचन मात्र भी शोक नहीं होता। जैसे तपस्वी पुरुष को तप करने में महान परिश्रम और अत्यंत शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है, परंतु वह कष्ट उसके लिए शोकप्रद न होकर शोक नाशक और शांतिप्रद होता है, वैसे ही रोग में तप की भावना करने वाले रोगी को भी उसकी दृढ़ सद्भावना के प्रभाव से वह रोग शोकप्रद न होकर हर्ष और शांतिप्रद हो जाता है। आनंद देने वाला रोग, आनंद देने वाला वो तप तो आपका मन ग्रंथ है, ये भगवान का दिया हुआ तप है। इस वक्त मैं कहता हूँ जो विधवा होगी बहना, वे कहते हमारा दुख हुआ है कि बहना हम तो साधु मन घड़ंत है, तुम भगवान की बनाई हुई तपस्वी हो, भगवान ने आपको तपस्या दी है। ये उसे विधा होना आनंद होना चाहिए मन में कि भगवान का दिया हुआ दुख होता है हमें, ये तो ये तपस्या भाव भावना के अनुसार ही फल होता है। इसलिए रोग पीड़ित मनुष्यों को उचित है कि वे रोग में तप की ही नहीं बल्कि यह भावना करें, यह रोग दयामय भगवान का दिया हुआ पुरस्कार रूप प्रसाद है। यह पुरस्कार रूप है भगवान का दिया हुआ, कृपा कर दी भगवान ने जो हमें ऐसा अवसर दे दिया। जैसे दान पुण्य करने का अवसर मिलता है, ऐसे तपस्या करने का अवसर हम तो करते नहीं थे पर भगवान ने अवसर दे दिया, कितनी कृपा कर दी भगवान ने। अतएव परम तप है, ये परम तप है, तप हुआ तप है और ये परम तप है। यदि रोग आदि में इस प्रकार परम तप की भावना सुदृढ़ हो जाए तो अवश्य ही वे रोग आदि परम तप के फल देने वाले बन जाते हैं। दृढ़ भावना हो जाएगी तपस्या है तो परम तप का फल होते वो फल हो जाएगा इसका। परम तप यह लौकिक कष्टों से छुड़ाकर जीव को स्वर्ग आदि से लेकर ब्रह्मलोक तक पहुंचा सकता है। तप का फल स्वर्ग आदि से ब्रह्मलोक तक का फल होता है। और यदि फलासक्ति को त्याग कर कर्तव्य बुद्धि से ऐसे परम तप का कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है, ऐसे कर्तव्य हमारा सेना कर्तव्य है, ये कर्तव्य से भगवान ने दिया, इस कर्तव्य से मुक्ति हो जाएगी, ये फल में कर्मी हो। यदि फलासक्ति को त्याग कर कर्तव्य बुद्धि से ऐसे परम तप का साधन किया जाए तो वह इस लोक और परलोक में मुक्ति रूप परमा शांति की प्राप्ति कराने वाला परमा शांति की प्राप्ति कराने वाला जाओ। कितनी बढ़िया बात है, अगर ये बात सीख समझ ले और अकल में आ जाए तो कितना बड़ा भारी लाभ है। अरे आप साफ परिस्थिति दुख भोगने पड़ता है, उस परिस्थिति को परमात्मा का तप माने, परमात्मा दिए होता भाई। तप से जैसे पूर्वकृत पापों का क्षय होता है, वैसे ही रोग पीड़ा आदि में परम तप की दृढ़ भावना से जीव के समस्त पापों का क्षय हो जाता है और उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जब तक मनुष्य रोग को कष्टदायक समझता है तभी तक वह उससे द्वेष करता है, तो ये मूर्खता से दुख भोगता है। प्रारब्ध का कर्म भोग नहीं है, प्रारब्ध का तो प्रतिकूल तो मिलता ही है, और उसमें तब की भावना करे तो जो आप परिस्थिति आए उस परिस्थिति में आनंद होता है, वाह वाह वाह प्रभु ने क्या फल दे दिया, बढ़िया बढ़िया कह जाएंगे। तो मैं तो करता नहीं था, करना चाहता भी नहीं, पर भगवान की तपस्या कराएंगे तो बढ़िया नहीं करेंगे, आपकी मर्जी हो गई। परंतु वही रोग जब तप के रूप में यानी उपासना के स्वरूप में परिणत हो जाता है तब वह उससे तपशील तपस्वी की भांति न तो द्वेष करता है, न उसमें कष्ट मानता है और न उसकी निंदा करता है, वह तो तपस्वी मान तपस्वी की तरह व्यस्त रहता है, आनंद होता है। वह तो तपस्वी की तरह उसकी प्रशंसा करता हुआ किसी भी कष्ट को किंचित भी परवाह न करके परम प्रसन्न रहता है, इसी अवस्था में उसके रोग को परम तप समझा जा सकता है। मन प्रसन्नता होना चाहिए, उपांत हो जाएगा। अत्यंत व्याधि पीड़ित होने पर जब मनुष्य के सामने मृत्यु का महान भय उपस्थित होता है, उस समय उस मृत्यु में परम तप की भावना करने से, मृत्यु परम तप है भगवान का भेजा हुआ, मृत्यु में वह भी मुक्ति का कारण बन जाती है। नहीं तो पहले से होता है, पहले से हर काम पहले होता है। जैसे कोई लाठी मारने वाला हो तो लाठी सीखना पहले चाहिए, जिसे वो निवारण कर सके। लाठी को मारने महाराज कंकर लगा दो, कंकर नहीं पहुंचता वहाँ, काठी सीख लाठी सीख जाए तो वो लगेगी, लाठी लगेगी नहीं उसके, तो वो लेकिन पहले सीखनी होती है, फिर तपस्या हो जाती है। अचानक आप करो तो अचानक विश्वास हो जाता है। ऐसे मैंने देखा है, पहले दागा थे का नाम ऋषि गोरखपुर में काम करते थे, दागा जी वो दूर दूर रहेगा, दूसरा नाम था उनका, पहले तो वो उनके थे नारे, तो वे महाराज वो दस्ता लगी खूब, तो मेरे को बुलाया, मैं गया, क्या करो निर्भर हो गया, वो भजन करो, तो भजन की शक्ति नहीं है। अरे शक्ति शरीर की नहीं है, मन की कैसे शक्ति से होगी? थोड़ी बातें सुनाई, घाट पर बैठ गए भजन कर लगे मेरे सामने। अरे तुम्हारी शक्ति कैसे नष्ट हो गई? शरीर की शक्ति नष्ट हो गई, आपकी शक्ति कैसे नष्ट हो गई? एकदम बैठ के भजन में लग गए। दूसरे माने उस टाइम थे सोमानी जी की बात, बुखार मुखा भगवान भागे, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, पढ़ा पढ़ा ही कर सकता हूँ। तो उस समय उस मृत्यु में परम तप की भावना करने से वह भी मुक्ति का कारण बन जाती मुक्ति है। मुक्ति के साथ रो गया बुखार, जो प्रार्थ का फल दुख देता है वो मुक्ति का कारण हो जाए। तो मूर्खता से दुख होता है वो मिट जाए, मूर्खता का दुख मिट जाए तो प्रार्थ का दुख होता ही नहीं, आनंद ही आनंद होता है। और मूर्खता मिलने मिटने की ये पाठशाला है, ये पाठशाला प्राप्त नया बना दे धन दे दे ये नहीं है, ये मूर्खता मिटाने के। अरे मूर्खता मिटा दुख रहेगा ही नहीं, प्राप्त कृष्ण कृष्ण आ जाए तो आनंद मानता है, ये भगवान की मर्जी है तो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी। बुखार आता है अच्छा वैद्य दवाई देता है, बुखार तो है ये फिर मुंह कड़वा कर देता है, फिर भी उस वैद्य का एहसान मांगते बड़ी कृपा की, अरे कृपा की मुंह कड़वा कर दिया और रोग मिट जाएगा, जरूर मिट जाएगा। यद्यपि मृत्यु समय में विद्वानों को भी भय लगता है, तब व्याधि विकल विषयी मनुष्यों की तो बात ही क्या है, तथापि मृत्यु के समीप पहुँचे हुए व्याधि पीड़ित मनुष्य को मुक्ति के लिए इस प्रकार की भावना करने का यथा साध्य प्रयत्न तो अवश्य ही करना चाहिए कि तप की इच्छा से वन में गमन करने वाले तपस्वी को जैसे उसके मित्र बांधव वन के लिए विदा कर देते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के अनंतर मुझे भी मेरे मित्र बांधव वन में पहुंचा देंगे, वही मेरे लिए परम तप होगा। बहुत जलना भी परम तप होगा, मस्त हो गया, बड़ा सुंदर मौका मिल गया। एवं जैसे तपस्वी वन में जाकर पंचाग्नि आदि से अपने शरीर को तपाता है, वैसे ही मेरे बंधु बांधव मुझे अग्नि में दग्ध करके तपावेंगे, जो मेरे लिए परम तप होगा। इस प्रकार मृत्यु रूप महान कष्ट को परम तप समझने वाले को शोक और मृत्यु का भय नहीं होता। शोक नहीं होता, मृत्यु भय नहीं होता। अब तब से भय तो रहता है, तब सही तो तपता है, भय नहीं होता, शोक नहीं होता, चिंता नहीं होती। उसे मृत्यु में भी परम प्रसन्नता होती है, जैसे तप के लिए वन में जाने वाले तपस्वी को वन जाने में भय और बंधु बांधव तथा कुटुंबियों के वियोग का दुख न होकर प्रसन्नता होती है, और जैसे वन में चले जाने के बाद पापों के नाश तथा आत्मा की पवित्रता के लिए किए जाने वाले पंचाग्नि ताप में शारीरिक कष्ट शोकप्रद न होकर उत्साह शांति और आनंद प्रद होता है, वैसे ही अपनी सुदृढ़ भावना से मृत्यु को परम तप के रूप में परिणत कर देने वाले पुरुष को भी मृत्यु का भय और शोक नहीं होता। ऐसी अवस्था होने पर ही समझना चाहिए कि उसका मृत्यु को परम तप के रूप में समझना यथा प्रसन्नता हो जाए। समझ लिया है। आगे तो श्रुति कहती है, श्रुति बृहदारण्यक, हाँ बृहदारण्यक क्या है, ग्यारह पांच ग्यारह एक, पांच ग्यारह एक, पांच ग्यारह एक, पांच ग्यारह एक, श्रुति को प्रमाण दिया, ये वेदों का प्रमाण है, इसमें अपने मन ग्रंथ बात नहीं है, बृहदारण्यक की श्रुति तो उसे जो कैसे है, बहुत हो रही है, आनंद हो रही है, अब कोई चला जी नहीं है, अरे चला तो गिर जाओ, गिर जाओ तो लग जाए, अरे हंसे को गिर जाओ तो लग जाए, लग जाए हंसे बोलो लाग बड़े अच्छे संत थे। ये बात है महाराज, तो भावना के अनुसार फल है, तो हर एक हालत में खुश रहना चाहिए, भगवान का विधान है, हम दुखी क्यों हुए, क्योंकि हमारा जो विधान है कर्म किया उसका विधान भगवान के हाथ में है, तो भगवान के द्वारा हमारा अनिष्ट होगा। बालक माँ के हाथ में तो रोता है, तू सांसेगा कहाँ, ऐसे भगवान के हाथ में अपने सौंप दिया फिर हम दुख पे तो सुख कहाँ होगा, तो हर हाल में पूरे उम्र पे जो हर हाल में हो सके, बहुत भगवान की कृपा हो रही है, बहुत हो रही है, विशेष कृपा है। माता भी अपने बालक को ताड़ना देती है, दूसरे नहीं देती, ऐसे भगवान ने अपना दिया है, और ताड़ना में दुख नहीं है, जितना सुख अपनापन में है, भगवान ने अपनापन रखा है मेरा, तो मेरे बिना पूछे बुखार भेज दिया, तो भगवान कितना अपनापन है, इसमें प्रसन्नता होती है। तो ये सत्संग करते हुए ऐसे दृढ़ भावना, दुख आ जाए उसमें आनंद माने, घर में बढ़ जाए कोई घाटा लग जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, बिना कारण ऐसे हो जाए, बुखार आ जाए, तो मानना चाहिए भगवान की मर्जी हो गई, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई।